Sasa kiacha hilo, hivi juzi, hivi karibuni, kuna mmoja katika maikhwa walioko sehemu za bara ya Kenya huku, aliwahi tuliwahi kuwasiliana, akanielezea tatizo moja ambalo lilikuwa limejitokeza. Akanambia, bwana, kuna makta ya sauti, yani clip, inaenezwa sana ya kijana mmoja ambaye mara nyingi tunamrudi hapa tumfanyia rajda, akiitwa Mubarak Aweso, Mubarak Ahmed Aweso. Yule kijana anazungumzia kuhusu bid'a na namna anavyochezea maneno kufanyia tajhili, kama kawaida yake, upande wa wale wenye kuipinga bid'a, na akitaka kuwaambia kwamba hata kama mapinga bid'a, lakini kuna wanawachuoni walioigawa bid'a. Bid'a imegawanyika, sio kila bid'a mbaya. Akawataja kile imamu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kina al-Izz bin Abdissalam, kina Zarkashi, kina al-Qarafi na wengineo katika maulama. Akawataja namna walivyoigawa bid'a. Kwa hiyo sio wao wa mwanzo kugawa bid'a. Akazungumza, akajieleza, mimi nimemsikiliza, nikaona iko haja ya jambo lake kubainishwa, kwa sababu kwa kweli mtu ambaye hakukaa kusoma kwa kupitia misingi, akisikiliza atababaika, labda atabaki tu yale mapenzi ya kupenda sunna na kuchukia bid'a, sema ah, basi mimi sikubaliana na yeye, lakini mimi msimamo wangu hakuna bid'a hiyo, lakini hana hoja ya kumjibu. Na lau kama atasimamiwa na baadhi ya watu waliosikia kwa upande huu mwingine, sasa hapo wasemaje? Pengine yatakosa la kusema. Na aliyozungumza si maneno ya kielimu, ni maneno ameyaiga kutoka kwa Abdul Ilah al-Arfaji na wengineo, maneno ya kipuzi tu. Mpaadhiniwe, falyuadhi almuadhin. Nilipomsikiliza Mubarak Aweso, nikayanukuu yale maneno yote aliyozungumza, lakini msikiza nukta moja baada ya nyingine kama ilivyokuwa kawaida, na nikayaandika. Ile makta imeanza akisema, nikana kuna maneno alitangulia kuyasema, lakini akawa anasema hii ndiyo mizani ya kisheria iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo mizani iliyowekwa na masahaba, masahaba zake. Likiwa jambo ni jipya, likiafikiana na misingi ya sharia, litakuwa ni sawa. Likiwa linakhalifiana, litakuwa ni makosa. Hapa katika maeneo haya kuna nukta au kuna swali ambalo mtu atakiwa ajiulize, na swali lenyewe ni hili: jambo linatakiwa liafikiane na sheria katika upande gani na upande gani, ili lihesabike kwamba sasa hilo limeafikiana na sheria, na likikhalifiana na sheria, hilo liko wazi. Likiwa limekhalifiana na sheria, hilo liko wazi, kwa maana itakuwa tayari limeshakhalifiana na sheria katika pande fulani. Sasa kuwafikiana na sheria, mpaka jambo liambiwe hili limeafikiana na sheria, twatazama upande gani na upande gani. Haya maneno ni maneno ya sawa, ni maneno ya haki kabisa, kwamba jambo linaloafikiana na sheria, hilo li jambo linakubalika, na jambo ambalo haliafikiani na sheria halikubaliki. Sasa huku kuafikiana katika sheria ndio kwenye matatizo, kwa sababu utakiwi uzungumze kwa ujumla kwamba bid'a kadha kadha, lakini si kwamba kila jambo jipya halifai. Jambo jipya likiafikiana na sheria, hilo litafaa. Tayib, swali linakuja, linatazama katika upande ngapi au upande zipi, ili jambo liwe limeafikiana na liambiwe kwamba hili sasa limeafikiana sheria, kwa hiyo lafaa. Tumefahamu. Kwa hiyo haya maneno ni ya sawa, lakini lazima ubaki na swali hilo, na jibu sahihi ya swali hilo ndio majibu dhidi ya wenye kuzusha, ndio majibu sahihi dhidi ya wenye kuzusha. Kisha akasema na ndiyo manhaji ambayo kwamba imefuatwa na wanawazuoni wakubwa wakubwa wakubwa kutoka zama hizo za kale, hiyo ya kwamba jambo likiwa hata kama ni jipya likiafikiana na sheria litakubalika, litafaa. Hiyo ndio manhaji ambayo imefuatwa na wanawazuoni wakubwa wakubwa kutoka zamani. Hilo pia ni sawa, lakini swali ndio lile lilibadiliki. Kisha akasema na ndio ukawaona wanawazuoni wakubwa mahufadha na muhadithuna wakubwa wakubwa walikuwa wakiigawanya bid'a. Hii nayo ni nukta nyingine. Kwanza wanawachuoni hao wametajwa kwa wasifu kwamba ni wakubwa wakubwa. Na siku hizi watu kitaka kupita jambo lao, basi wakweza wale watu ambao wamelisimamia. Sasa ni kweli hao waliwataja ni wanawachuoni wakubwa walioigawa bid'a, lakini pia kuna wanawachuoni wakubwa wengine ambao hawakukubali kugawa bid'a. Lakini sasa atwende na mfumo huu, sisi sio manhaji ya kujadili mambo. Mfumo wa kujadili mambo ni kutazama mahali pa nizaa. Maana tutaki tustaki bid'a hiyo katika sehemu mbili. Kuna bid'a ya kilugha, yani neno bid'a kwa sababu ni neno la Kiarabu likavishwa vazi la kisheria baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maana kwamba Waarabu wenyewe walikuwa wakilitumia neno hili. Kwa hiyo kuna maana ya kilugha hii huwezi kuikwepa, kama vile neno as-sala, neno az-zaka, neno as-sawm, neno al-hajj. Haya ni maneno yalikuwa yakitumika katika lugha za Waarabu na tasarufati zake yalikuwa yakitumika hivi, lakini alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sheria ya Uislamu, maneno haya yakavishwa maana za kisheria. Kwa hiyo inapotokea hali kama hiyo, unapotaka kuleta uchambuzi wa mambo, lazima useme kwamba kilugha ni hivi na kisheria ni hivi. Alafu sasa, pamoja na kwamba utakuta maana ya kisheria na maana ya kilugha ina munasaba fulani, lakini maana ya kilugha wenyewe nakwambia ni kweli ausa, maana yake ni pana zaidi kuliko ile maana ya kisheria, na hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo bid'a imegawanyika katika sehemu hizo, hiyo halipingiki. Bid'a kilugha, bid'a kisheria. Sasa tukikubali hilo, hawa wanawachuoni hawa waliogawa bid'a katika mafungu ima ni mawili au mpaka matano, wao wameigawa bid'a ipi? Kilugha, kwa maana ya kilugha au kwa maana ya kisheria? Hili ni swali ambalo mtu anatakiwa pia ajiulize, na linajibu sahihi kwa maelezo ya wanawachuoni. Alafu pamoja na kiminyano ambacho kipo, lakini tunayo hukumu sisi ya kuhukumu baina yao, kwa sababu inapotokea nizaa katika umma, nizaa ikitokea, yani mvutano katika jambo, watu wakitalifiana, tayari tushawekewa mizani kuu ya kupima. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ikiwa mtavutana, mtakhtalifiana katika kitu chochote kile, basi kirejesheni kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada ya hapo akaendelea nasema katika, wakasema hawa wanachuoni wakubwa wakubwa waliotaja bid'a, kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na kuna madhmuma. Na ndio wa kwanza kabisa katika kwanza walioigawa bid'a ni sayyiduna al-Imam Shafi'i. Kama Imam Shafi'i ameigawa bid'a, al-Imam Shafi'i ananukuu Abu Nuaim katika Hilyatul Awliya, anasema Imam Shafi'i amegawanya bid'a akasema al-bid'atu bid'atani, bid'atu huda wa bid'atu dalala. Bid'a ni sampuli mbili, bid'a ya uongofu na kuna ya nini, ya upotevu. kwani Imam Shafi alikuwa haijui hadithi hii? Ifa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, anauliza sasa. Kwani alikuwa haijui hadithi hii? Aijua sana, lakini amefahamu kuwa ni amun makhsusun, amun makhsusun, ni amu imehusishwa na hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa akaendelea akasema, na si Imam Shafi pekee au peke yake. Imam Shafi tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, na akamuunga mkono. Kwa hiyo atakuwa Abu Nu'aym ni wa pili huyo. Katika walionukuu vile vile maneno ya al-Imam Shafi ni al-Imam al-Bayhaqi katika Manaqib al-Shafi'i, akamuunga mkono. Kwa hiyo huyu ni watatu. Majina hayo kama nujum katika maulama wa umma: al-Shafi'i, Abu Nu'aym al-Asfahani, Abu Nu'aym al-Asfahani na al-Imam al-Bayhaqi katika Manaqib al-Shafi'i. Mabwana wakubwa wakubwa katika waliojawa bid'a, bali si katika vigawanyo, ni vigawanyo vitano, ni al-Izz ibn Abd al-Salam ambaye kwamba anajulikana kama sultanu al-ulama, huyu ni wanne. Maneno yake yamenukuliwa na Imam Nawawi, anaendelea kusema katika kitabu chake Tahdhibu al-Asma'i wal-Lughat, na akayaunga mkono, ni mwana wa chuoni watano. Kwa hiyo na vile vile al-Imam bin Hajar al-Asqalani katika Fathu al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari amenukuu maneno ya al-Izz ibn Abd al-Salam, akayaunga mkono. Huyu ni wa sita. Hawa ni maimamu wakubwa wakubwa ambao kwamba tunawategemea siku zote katika vitabu vyao. Ibn al-Athiri katika An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith ameigawanya bid'a. Al-Imam Ibn Hazm katika Al-Muhalla ameigawanya bid'a. Al-Imam al-Qarafi katika Al-Furuq ameigawanya bid'a. Al-Imam al-Suyuti katika kitabu chake kinachozungumzia bid'a ameigawa bid'a. Hakukitaja jina, nimekuja nacho mimi hapa. Hiki kinaitwa Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahy 'ani al-Ibtida'i, kitabu cha Al-Imam al-Suyuti. Kuna maneno humu yanahitaji kuyatazama. Kuyasema ameigawa bid'a. Kitabu hiki kinazungumzia masala al-amru bil-ittiba'i, kuamrisha kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wan-nahy 'ani al-ibtida'i, kukataza kuzusha. Imam Suyuti anazungumzia masala ya kukemea uzushi. Sasa tutayaona baadhi ambayo ameyakemea na kuyaita kuwa ni bid'a. Kwa ameigawa bid'a. Sheikh Mahfudh katika kitabu chake Al-Ibda'u fi Madari Al-Ibtida' ameigawanya bid'a. Aima wakubwa wakubwa wasiokuwa na idadi wameigawanya bid'a. Imamu Az-Zarkashi ameigawanya bid'a. Sasa ikiwa hawa wote wameigawanya bid'a, wakasema kwamba iko ambayo kwamba nzuri ikiafikiana na misingi ya sharia, na iko ambayo ni mbaya ikikhalifiana na misingi ya sharia, wote walikuwa hawajui dini? Swali alikuwa akiniuliza hilo. Wote hao hawajui dini? Wote walikuwa hawajui sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wote walikuwa hawajazisoma hizo hadithi? Wamezisoma, lakini wamefahamu kiundani, man sanna fil islam sunnatan hasana, imekuja kufanya takhsisi hadithi ile nyingine, mwenye kuweka katika Uislamu, mwenye kuanzisha. Akaendelea mpaka mwisho wa maelezo yake, kuanzia hapo akawa anazungumzia man sanna fil islam. Hiyo ni sehemu nyingine ambayo mimi sikutaka kuigusa katika mhadhara wa leo au katika darasa ya leo. Kwa hiyo nataka kukuambia wewe talibul ilm, na wewe Muislamu wa kawaida, kwamba usisikilize maneno ya kusema kwamba fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Usisikilize maneno haya, kwa sababu kuna wanawachuoni wakubwa wameigawa bid'a, kawataja wanawachuoni mtiririko wa wanawachuoni. Sasa mimi nataka nisome au nimjibu maelezo yake yote haya aliyoyataja, kwanza kwamba kuna wanawachuoni walioigawa bid'a, kumweleza ya kwamba mahali ilipogawanywa bid'a sipo tunapokhitalifiana. Kigawanyo cha bid'a kimepita katika mahali ambapo sisi hatukukhitalifiana. Katika maneno yaliyofafanua hili Sheikhul Islam amezungumza katika iktidau as-siratil mustaqim swala hili kwa kirefu kabisa, lakini nikimtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah itakuwa namtaja mwana wa chuoni wa Kiwahabi. Sasa mimi sitaki kumtaja mwana wa chuoni wa Kiwahabi, tumeelewana? Kwa sababu kuna mmoja katika mashaikh alifikia kusema kwamba huyu Ibn Taymiyyah huyu alikuwa na elimu kweli kweli, alikuwa mtu mzuri sana huyu, lakini ameharibiwa na huyu Muhammad bin Abdul Wahhab. Yani Ibn Taymiyyah aliyekuwa kwenye karne hiyo ya saba huko na ya nane alikuja kuharibiwa na Muhammad bin Abdul Wahhab aliyekuja kwenye karne ya 12 huko. Sasa mimi sitaki huyu aliharibiwa kwa kiwa kaburini nimtaje mwana wa chuoni wa Kiwahabi, sitaki, sina haja ya kumtaja huyo. Namtaja mwana wa chuoni anayekubalika mbele za maulama wa Shafiia, hasa mutaakhirun, naye ni al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Nitakuja siku kumweleza huyu Ibn Hajar al-Haytami nani. Ana kitabu chake chaitwa al-Fatawa al-Hadithiyya, kunacho ni chapa ya zamani na ya sasa. Huyu bwana katika maelezo aliyoyataja anafafanua, anasema wa qawlu Umara, alikuwa akifafanulia hadithi ni'mati bid'atu hadhihi, alipokuwa ikisherehesha hadithi, sikiliza kwa makini kabisa, anasema wa qawlu Umara radiyallahu anhu fi salati at-tarawih, na qawli ya Umar radiyallahu anhu kuhusu sala ya tarawih, ni'mati albid'atu hadhihi, au yeye akasema hiya, wala fudhina ni'mati albid'atu hiya, bora ya bid'a ni hiyo. Anasema arada albid'ata lughawiyata, Umar amekusudia bid'a kilugha, amekusudia bid'a katika lugha. Wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithalin, nayo ni ile iliyofanywa pasi na kuwa na mfano, jambo jipya halina mfano. Kama qala ta'ala, ni kilugha, bid'a ni kila kitu kipya ambacho hakina mfano. Kullu hadithin au kullu shay'in fu'ila ala ghairi mithalin sabiqin, yani maelezo yanayotajwa, kitu chochote ambacho kimefanywa pasi na kuwa kina mfano uliotangulia. Asema kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema ewe Muhammad, sikuwa mimi ni mpya, sikuwa mimi ni kiroja kioja katika mitume, mimi sikuja na jipya, kuna wengine walishanitangulia kabla yangu. Akatumia neno bid'a, qul ma kuntu bid'a min ar-rusul, pale bid'a ni kilugha, kwa maana ya lugha kwamba mimi si mpya, kwamba sina mfano wa waliotangulia. La, nao, ninao mifano ya waliotangulia katika mitume. Sasa anasema walaysat bid'atan shar'iyatan, na sio bid'a ya kisheria. Ah, kwa nini? Anasema fa innal bid'ata shar'iyata dalalatun, kwa sababu bid'a ya kisheria ni upotevu. Kwa hiyo hao waligawa kwa kutazama kwa kilugha, bid'a ya kilugha, kitu kipya, ambapo sasa hapo katika upande wa kilugha huwezi kusema halali na haramu, kwa sababu ni kila kitu kipya tu, kilugha itwa bid'a. Lakini anasema sio bid'a kisheria, kwa sababu kila bid'a ya kisheria ni dhalalatun, ni upotevu. Nani huyo? Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, huyu ndio alisheresha Minhaj, kitabu chake akakita Tuhfatul Muhtaj Sharhiya al-Minhaj al-Imamu an-Nawawi Minhaj al-Talibin wa Umdatul Muftin. Anasema walaysat bid'atan shar'iyatan, na si bid'a ya kisheria, fa innal bid'ata shar'iyya, kwa sababu hakika bid'a ya kisheria dalalatun kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu bid'a ya kisheria ni upotevu. Ukisikia bid'a katika sheria, basi huo ni upotevu, kama qala man sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ndivyo alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ile kullu ile imegusa, imeenea katika bidaa za kisheria, katika mambo ya kisheria imeyameza. Kwa hiyo ikiambiwa ni amu makhsus, basi ikiwa imekusudiwa kwa maana ya kilugha. Haya, kisha akasema wa man kasama, sitaki kukutia maneno yangu, wa man kasama ha min al ulama ila hasani wa ghairi hasani, na yule ambaye ameijawa hiyo bid'a katika maulama, akaijawa kwenye bid'a hasan, yani kwenye uzuri na kwenye usiokuwa uzuri, fa innama kasama al bid'ata al lughawiyya, hakika hapana vingine, ameigawa bid'a ya kilugha. وَمَنْ قَالَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَمَعْنَاهُ الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةِ, akasema basi na yule anayesema kila bid'a ni upotevu, maana yake ni bid'a ya kisheria. Na hapo ndipo kwenye mzozo, watu kuzusha mambo katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakayaingiza. Sasa anasema na aliyesema kila bid'a ni dhalala, makusudio yake, maana yake ni bid'a ya kisheria. Kisha akasema ala tara أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس. هذي wewe uone kwamba masahaba رضي الله عنهم na التابعين waliwafuata wao masahaba kwa wema, wamepinga adhana katika isisokuwa swala tano, kalidaini, kama vile idi mbili, sikukuu mbili ya fitri na adha, idul hajj. Wa illam yakun fihi nahy, ijabu kuwa hakukuwepo ndani yake makatazo yoyote, hakuna makatazo yoyote likataza kwamba watu wasiadhini siku ya idi, hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema la tuadhinu fil idain, hakusema wala maneno mfano haya, msiadhini katika idi mbili, hakusema hivyo sallallahu alayhi wasallam. Lakini wametumia msingi gani kukataza? Kwa sababu hili ni jambo la kisheria na watu wamelizusha. Wa illa lam yakun fihi nahy, ijapokuwa hakuna ndani yake makatazo. Kwa sababu si lazima kuwe na makatazo, wasema maulidi haramu, lete aya, lete aya inasema la tahtafilu bil maulid. Mtu akataka aya kinguvu nguvu kwamba lazima apewe aya ya jambo hili, si utaratibu wa kisheria, si utaratibu. Lete hadithi. Sasa wanaambia tumewasikia upande wanaotetea bid'a, wanaosema kwamba maulidi yafaa, wametoa hoja zao, lakini pia tumewasikia upande wanaosema hufai, lakini mpaka sasa hawajataja aya inayosema kwamba msisti mfahamu. Hizo ndio hali, kwa maana kwamba watu wanachezewa akili zao katika pande huu. Kwa hiyo watakokuja na bangi zao na mirungi yao watadai aya za bangi na mirungi, na mfano wa mambo kama ni mengi. Sasa anasema al-Imam bin Hajar, masahaba na tabi'in wao walipinga vikali suala la adhana katika isiyokuwa swala tano, kama vile idi mbili, ijapokuwa hakuna makatazo yoyote. Alafu ukitazama adhana ni ibada kubwa, ni ibada ya sawa sawa, kwa sababu innal muadhinina atwalu nnasi a'naqan yawm alqiyama, katika fadhila kubwa ambazo wanazipata muadhinun, watakuwa wana shingo ndefu siku ya kiyama, na watakuwa ni watu wazuri. Na wametaja wanaochuoni kwamba wadhifa wa muadhin ni afdhali kuliko imama, kuliko uimamu, ajiri zake ni kubwa kwa sababu mu'taman. Sasa ukitazama ibada hii, yapingana na sheria? Asili yake yapingana na sheria? La, haipingani na sheria kiasili, lakini kuna upande ambao sasa ina khalifu sheria, na huo upande tukiutazama tutakataa mambo mengi, hata haya wanayotetea. Maana wewe usifanye kama alivyofanya Yahudi yule, Alipoambiwa kwani je mna katika kitabu chenu aya za rajmi? Leteni Taurati, kaleta Taurati. Soma. Alipofika kwenye aya ya rajmi akaweka mkono pale. Akasoma hii alafu akaruka kana nyingine. La, usifanye hivyo. Mpaka alipopatikana mtu akamwambia hapana ya Rasulullah, mwambie aondoe mkono pale. Pale alipoweka mkono pale ndipo pana maneno pale. Alipoondoa mkono akasoma, ikaonekana kwamba hata katika Taurati pia azani almuhsan ni arrajmu juu yake, aliyezini na hali ya kwa yeye ni muhsan, atakiwa apigwe mawe. Hiyo ndani ya Taurati, lakini yeye alificha. Sasa hata katika hili usitazame upande mmoja tu, kwamba sasa jamani adhana ni kheri si kheri, watu kheri, kwa maana kwamba watu wazungumze kiushabiki au kimajority namna hiyo, au watu wapige kura. La, kweli adhana ni kitu cha kheri, na asili yake ni jambo la kisheria, ni qurba yataqarrabu biha al-'abdu ila mawlaa. Lakini kwa upande mwingine ukiutazama, je, hayo ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alitufundisha tuweke adhana hapo katika idaini? Aljawabu la. Kwa hiyo hatutatazama upande mmoja tu, kwa asili yake ni mashruu, wal kayfiyya ghairu mashruatin, ile kayfiyya na muundo sio uliowekwa na sheria. Fa idhan itakuwa ni bid'atun wa dhalalatun. Sasa usije kusema adhana bid'a, adhana pia bid'a, usiseme namna hiyo, itakuwa sasa hapo wataka kuamsha hisia za watu tu, lakini rudi katika kawaida za kielimu. Sasa anasema haya kwamba hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba na matabiina lahum biihsani. Sasa ukiacha mwenendo wa maswahaba na tabiina lahum biihsani, unataka ufuate mwenendo wa nani wewe? Kuna mwingine unataka kufuata mwenendo wake? Ukifuata mwenendo usiokuwa wao utapotea. Tuliacha hili kwa sababu ayati zimekuja kulihimiza suala la watu kufuata mwenendo wa masahaba na tabiina lahum biihsan, na sisi tuwe katika wale ambao ni attabiuna lahum biihsan, na tumuombe Allah juu ya hilo, na kadhalika tutahadhari kuwa khalifu wao. Aya 100 surati Tauba, aya 115 ya suratu An-Nisa. Ukisoma aya hizi utaona namna zinavyokumilikia mwangaza wa wazi kabisa juu ya hatari ya kuwa khalifu watu hawa. Sasa huu ndio ulikuwa mwenendo wao kwa maelezo ya Imamu Ibn Hajar Al-Haytham. Kisha akasema wakarihu istilama ruknaini shamiyaini, hao masahaba hao na hao tabiina hao lahum biihsani, wakatukia wakafanya kuwa ni makuruhu kugusa kuzishika nguzo mbili zilizopo upande wa Sham katika Al-Kaaba. Ile Al-Kaaba ina nguzo nne, ina kona nne. Kona mbili ndizo ambazo natakiwa ziguswe. Arruknu liyamani, ukifika pale utaigusa ile arruknu liyamani. Hukuweza kuigusa, wapita tu. Na kona nyingine ni kona ya Al-Hajar al-Aswad pale. Pale watakiwa ukifika, kama utaweza kuibusu Hajar al-Aswad ni khairi, la hukuweza kwa sababu ya zahma, basi hata kuigusa tu. Hukuweza kukaribia pale kwa sababu ya zahma, utaishiria kwa mkono wako. Kona nyingine zilizobaki hakuna kugusa. Sasa watu walipokuwa wajitia ufundi wa kugusagusa kila kona, maswahaba waliwapinga. Si kwamba kuna aya imewafanya wakawatolea aya wakawapinga, au hadithi imekataza msiguse, la tastalimu arruknaini ashamiyaini, hakuna hadithi. Kwa hiyo pia akaeleza kwamba wakarihu istilama arruknaini ashamiyaini, wakarihu salata aqiba sa'i baina safa wal marwata qiyasan ala tawafi. Pia masahaba na tabiina wakalichukia hili la kuswali baada ya kufanya sa'i baina ya safa na marwa, kwa kufanya kiasi juu ya tawafu. Si pale baada ya kumaliza tawafu mizunguko saba? Aya tuambia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuambiwa na sisi sote pia Waislamu, fanyeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza tawafu akasimama kwenye makamu Ibrahim akaswali rakaa mbili. Na sisi tutafanya kwa sababu ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni sunna, sunna ya tawafu ile rakaa mbili za tawafu. Sasa je, ukifanya sa'i baina Safa wal Marwa nako kuna rakaa mbili nyingine? Sasa kuna watu walitaka kuingiza rakaa hizo mbili. Maswahaba wakalipinga na tabi'in. Ndio hili analizungumza Ibn Hajar. Bado maneno yanaendelea.